PDG hotel. Górali Zido, te rymy idą, te rymy płyną. Ja z PDG rodziną, z liryczną zadymą wchodzę do dźwięk osiedli, Europy peryferii. Rym przedni, bez bredni, z miast arterii. Poznań i Berlin, te same miejskie widoki, te same bloki, ten sam życia opis, ten sam smak konopi. Cały świat w mojej nogi, to jest skis popis. Nie wiem, co z tym zrobisz, o to chodzi, wynagrodzić sobie trud. Umiem góral znów sunie, bo ja to w chuj lubię. Chlub w klubie, but w czubie, z tonikiem ginią. A rano clean, yo, agro Berlin, razem ze mną. Wszystko jedno, czy steklą, czy chód, whisky. PDG, yo, i chuj z wszystkim. Kasta, reprezentant miasta Poznań, rezydent, gra łatwo poznać ten track. Słów tok, skurwysynów bijam w sztok. Meine Stadt, mein Viertel, mein Block. Sprawdź to gówno, te typy z nabitą dzidą. Die Jungs aus dem Block, kopiję kuralem z Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, Berlin, yeah. Sprawdź to gówno, te typy z nabitą dzidą. Die Jungs aus dem Block, kopiję kuralem z Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, yeah. Ich seh aus wie ein Lump, doch bin Leuten viel Geld wert. Und ich mach weiter, bis mich die ganze Welt hört. Ich bin gerne bei MTV und Viva, doch ich geh nie wieder zu NBC Giga. Poznań, Berlin, von Ghetto zu Ghetto. Das Leben ist schön, wir fühlen uns wohl im Dreck, yo. Dass ich der beste Deutsche bin, ist echt kein Zufall. Und jetzt mach ich Musik mit dem besten Polen, Ural. Du kriegst mich nicht mehr hier weg, wenn ich nicht weg will. Ich raste aus und dreh auf wie ein Deckel. Agro Berlin, die Sekte und Kaster. Gib uns das Mic und halt die Fresse, du Bastard, yeah. Guck mal, die ganze Welt hört meinen Kram. Die ganze Welt? Die ganze Welt will mich umarmen, yeah. Ich scheiß auf euch, ich mach einfach meinen Job. Muy im Jasto, muy Viertel, muy Block. Sprach du gówno, te typy z nabitą Gido. Die Jungs aus dem Block, kopiere Kural und Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, Berlin, yeah. Sprach du gówno, te typy z nabitą Gido. Die Jungs aus dem Block, kopiere Kural und Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, Berlin, yeah. Zapraszam na All you people know. Sprawdź te gówno, te typy z nabitą dzidą. Die Jungs aus dem Block, kopiję kuralę z Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, Berlin, yeah. Sprawdź te gówno, te typy z nabitą dzidą. Die Jungs aus dem Block, kopiję kuralę z Rio. Tak z nimi idą, wbijam się jak clean beat. Deutschland, Polen, Poznań, Berlin, yeah.